trăiesc din amintiri. Povestea unei vechi iubiri. hai să încercăm să nu ne mai certăm, că nimic nu rezolvăm, eu zic mai bine să ne împăcăm. Lângă mine o clipă nu stai, parcă ar fi foc, inima de gheață tu ai sau nu ai de noroc. Lângă mine o clipă nu stai, parcă ar fi foc, inima de gheață tu ai sau nu ai de noroc. Break it up, bubble, bubble, bubble. vrute și nevrute. Să-mi dai drag. oferă cu iubirea mea. Ce-aș putea să-ți mai oferă, să-mi dai dragostea. Am ajuns până la cer cu iubirea mea. Nu te-ar mai iubi la fel nimeni toată viața. Dale. lasă inima nu te lua, păi asta cu mine. Spune ce vrea să-ți ofer pentru un gram de iubire. Lasă inima nu te lua, păi asta cu mine. Spune ce vrea să-ți ofer pentru un gram de iubire. Tu iubești pe cine? Să beau cât doi puteam, să beau să nu mă opresc. asta e tot ce-mi doresc. Asta e tot ce-mi doresc. Asta vreau să-mi cânt de lăutare, că m-am săturat de toți văcarii, de prieteni și dușmani m-am săturat. Cred că seara asta umblu rup de beat. Lăutare, bacă, băia de place mie, de la mine fără număr să știe. Și dacă noi mai putea să beau, mâine mă trezesc și de la cap o iau. Iubirea mea, i-am turist în zilelor ca să fie mai ușor.